got your colored hair, little fair, the modern swing, but this is another country. Yeah, if you think your wallet can't be framed, it can't be tamed, but I've got some different thoughts now. Whoa, you talk so safe, no many care, and those who do, they are in another kitchen. Well, I tell you for the first time, I tell you for the second time, this is about another person. Person. Not about Negri. Negri. Not about you. About now you. This is a dude. You wanna make a show, not a slow one, holy ball, but this is another ballroom. Whoa, if you got your business and your best perfume, but this is another company. Yeah, you got your R's, got your O's, got your wah-wahs, but these are different pleasures. Well, I tell you for the third time, I tell you for the fourth time, this is about another person. Person. For the sixth time, I tell you for the seventh time, this is about another person. Not about Negri. Negri. Not about you. About now you. This is the truth. Siinä. Se loppui se biisi. Tervetuloa niin Underground Huminan pariin vaihteeksi. Kyllä. Semmosta lähtee vähän näköjään hitaasti päivä käyntiin. No mut lähti kuitenkin. Jees, jees. No niin. Joo, Blue Soundsilla lähdimme liikkeelle. Oho. Joo. No niin, no. Joo. Yritän nyt. En yritä nyt. No älä. Kohta. Joo, ja kappalehan oli tota niin. About another person. Ahaa, nyt se, siitä mitä? Ei saanut mitään selvää. About another person. Selvä, selvä. Sitten vaan tuota. Mitä? Ei mitään. Ei kahvia naamaan. Kahvia naamaria. Mitä tässä vielä? Kyllä, pistetään Madnessia siksi aikaa. Niin no laitapa. Joo, tuota, The Rise and Fall-levyltä. New Delhi-biisi. Joo, tämmönen. Passing very unusual sights. Left the bus at 5:05. Caught a taxi, started to drive. He thought I was a millionaire, and accordingly put up the fare. Dawn was breaking in the east, causing this hot night. flies buzzing in my ears, grating sound of clashing gears. Burning rubber filled the air, taxi driver began to swear. The heat was burning, my head was turning. It was then the car broke down, just on the outskirts of town. Vähän semmoista samalla henkistä. Kyllä, reippaampaa poljentoa, mutta sekin oli jotain. No, en ole tästä bändistä kuullut. Tämä on joku kokoelma. Niinpä. On orkesterin nimeltä The Volcanoes. Ah, okei. Okay. Ja Look at Me Now, kuinka ollakaan, oli biisin nimi. Taidettiin siinä muutaman kerran mainita. Kyllä. Jotta ei jää epäselväksi tuo. No, seuraava ei ole kyllä sitten mikään kokoelma ja niin edelleen, eikä ole muuten skaatakaan enää tässä vaiheessa. Tämä on vuodelle 1968 julkaistu levy Things nimeltä, ja sen levytti aikanaan Merrill Frankhauser at HMS Bounty. Ja siitä 13 biisi, I'm Flying Home, se on joku bonari, suluissa lukee nimittäin bonus. Mm. Shape of a gone. Yeah, yeah, yeah. Won't you forget about me when I'm gone? Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's pretend that we all get along. Yeah, yeah, yeah, yeah. Won't you forget about me when I'm gone? Won't you forget about me when I'm gone? Won't you forget about me? Won't you forget about me when I'm gone? Won't you forget about me when I'm gone? Siinä oli The International Noise Conspiracy kappaleellaan The Pre-Production of Death. No niin, ja kiva urkusoundi. Näin on. Näin on, näin on. Seuraavaksi ei ole ihan urku, mutta jonkinlainen kosketinsoitin tässä on sitten mukana. Oho. Orange Juice-niminen yhtye, Rip It Up-nimisen levyn avausraita ja samalla muuten myös nimikkoraita. Ja tämä on ainakin näiden tietojen mukaan julkaistu 2010, mutta jotenkin, en mä tiedä, tulee kasarisoundi mieleen. Kuunnellaanpa. Se oli Cannabis Corpse. The Weeding EP:ltä kappale nimeltä Vaporized. No niin, kyllä tiukkaa soitantaa oli tuo ja seuraavaksi kyllä tulee vain toisenlaista tiukkaa soitantaa ja painellaan tuonne 50-luvun loppupuolelle vuoteen 1957, jolloin Thelonious Monkilta ilmestyi levy Brilliant Corners. Siitä sitten kappale Ba Lue Bolivar Ba Lues Are. Näin on. Aha. Joo, mitähän se sitten tarkoittaakin. Thank you. France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn time. Sehän oli Prince ja Sign All the Times samannimiseltä levyltään, kyllä vain. Ja avausraitahan tuo oli. Joo. No niin, mutta, no seuraavakin. No niinpä. Tää on nyt Miles Davis. Lisää jatsia. Joo. Joo. Livenä, joskus jossain. Niin. Ja kappale on All of You. Okei, okay. Ja sehän on... tässä. Thank you.

the minor and with the major. When me was young, me never have no teacher. Me do some things me never know better. But let me tell you something, you can reach further. Say whether with your friend or with your lover. Some of them are fake and some are liar. Make no mistake, me say some are you. It's just one thing when you're a woman. It's sometimes be like 10 against 1. And let me tell you something, say, that's no fun. Say these kind of feelings you can't override. Say from the truth and from the fact you just can't hide. No fresh and fun, me a plant and fish. Lord of God, no get too fresh. Me out a prayer, me out a mind. This business is justified. Check me, not body, mentally, not physically. In everything you do, you have to concentrate. Concentrate on what you need, the things you need, that's all you feed. Take what you want and get what you need. Feel secure, then you will succeed. Cause life is short and it can be good. But just remember, say you know, make out a wood. Help yourself, you know you should. I'm flesh and blood, you say, flesh and blood. Se oli Skrittipolitti. Joo, vuodelta 1985. Joo. Kubidet Psyche levyltään Flesh and Blood niminen kappale. Mhm. Joo. Tuo bändi ei nyt ole välttämättä niin tunnettu tuosta reggae-musiikista, vaikka toi oli vähän tuommoinen reggae-poljentoinen. Mutta, seuraava ei varmaankaan ole, vaan aivan toisenlaista materiaalia. Kyllä. Ehdottomasti. Tulee meille Smack tulkitsemaan Stoogesia ja Search and Destroy-kappale ja live-versioiti tästä. Juu. Jälleen kerran kirjanpidossa on vähän aukkoja, että ei ole hajua milloin ja missään ja niin edelleen, mutta joo, ei muuta kuin pistetään kuulolle. Hey! We'll be right back. Nitty Gritty Dirt Band. Juu, sen niminen yhtye ja Togai Mountain oli biisi. Will the Circle Be Unknown oli levy. Ja vuodelta 72. Iloista Banjon soittelua. Ei no niin. Muuten niin helppoa, miltä se kuulostaa. Ei. Näin on. Mutta no, seuraavaksi. Joo, seuraavaksi, no. Ei Banjoa. Ei niin iloinen. Joo, eikä Banjoa kyllä ole. No mut niin. Mutta itse asiassa toinen cover-biisi. Putkeen nyt Blood for Blood. Tulkitsee Bruisersin kappaleen Bloodshed. Okei. This one's for the motherfucking bruises! Streets! Sinne törähteli The Pop Group. Ja kuten varmasti tuossa ilmenikin, Don't Call Me Pain oli biisin nimi ja levyltä Y, julkaistu vuonna 79. Okei. Okay. Joo. Onko seuraavan levyn nimi K? Vai mikä se sitten on? X? Z? Niin no joo. Niin, no mutta. Okei, okay. Mennään seuraavaksi taas tuonne jazz-musiikin puolelle. No oli toikea aika jaskaa, kyllä. Kyllä. Mutta. Juu, seuraavaksi vuoro on Herbie Hancock. Ja kappale on nimeltään Wiggle Waggle. Wiggle Waggle. Hauska nimi. Kyllä. Sen takia se myös pitää soittaa tuota kova biisikin, mutta niin. No niin, mutta toi nimi oli niin loistava. Joo, hei, nyt laita biisi, mun pitää. Jep.

Se oli Soft Cell. Mä kuulin näköjään näitä kuulokkeista, kuului ihan paskasti, mutta eikö noin korkeita ja nyt kuulukin yllättävän. Joo. Lähestulkoon huolestuttaa hyvin. Joo, no mutta joo, se oli Frustration, avauskaappale Non-Stop Erotic Cabaret-levyltä. Se ilmestyi 81, kun huli tuossa tuumaleton, niin kasarisoundi kaskas. Joo, onko seuraava kasarisoundi vai häh? Ei oo. Nai. Taitaa olla 2000 jotain ihan siitä ensimmäiseltä kymmenykseltä, mutta R.J.D.2 esittää meille kappaleen Someday. Okei. We'll be right back. Näin, Royals, Spring 76-levyltään. Neljäs biisi, Night Funk. Kova oli ajo. Kyllä, tiukkaa settiä, mutta olihan siinä aikakauden kovimpia jätkiä soittamassakin. Ei silti. Mutta seuraava, mitäs? James Brownia kuuntelemme. I feel better than James Brown. Ei tuu nyt kuule. Ei tuu. Juu, tämä on Messing with the Blues-levyltä. Kappale nimeltään Good Rocking Out. Ei, Good Rocking Tonight. Sorry. No niin, joo. Yes. Cover-biisi tämäkin muuten. Come, baby, bring my rockin' shoes. Tonight I'm gonna rock away all my blues. I've heard the news, yeah, I'm gonna rock it tonight. Lord, Lord, Lord. Before I go to bed alone. se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sinne häipyi Gotham Project. Hei hei. Hei hei. Vuelvo al sur oli biisi. Mikä? Vuelvo al sur. Joo. Ja la rivanse del tango. No niin, ranskalaiset taas innoissaan tuolla kuuntelemassa. Että olipas kyllä hienosti lausuttu. Joo, ja ennen Gothamia tuli tietenkin Kingston Wallia ja On My Own. Se oli siitä ykköslevyltä. Jep. Sellaisia. Hei, meillä on vähän reilu puoli timmaa. Käytetään no se mieluummin musiikkia. Hei, hei. Joo, kuunnellaan Mordsepaa seuraavaksi. Joo. Ja Slow Down olisi kipalojen nimi. Okei. real sinner who wanna live like a breadwinner. I fly low like a blind bird. They say on the way to heaven, man, you're chauffeured. I think I wear the white cashmere coat. If it's 20 below, I only live 8 miles from the city of dope. I spread that Perry Ellis, girl, you should hang when the God wear it. You get the smell like you in pairs. I see numbers like I'm playing bingo. I like to mingle with the sexy single. I turn your mind into a straight casino. I'm not a witness like Jehovah. Get the cushion, get the doja, cut the optimo. God, y'all roll it over. We cop and blow, it's to and fro, we cop. With stacks of cash, I'm sitting there in deep thought. Tripping off all the time wasted on weak spots. Nickel and diamond while rhyming on a beatbox. Everything happened for a reason. Strict while it's hot like a cook, I reheat it. All day, Bay Bridget, get it how I live it. It's one more day closer to this next digit. Can't stop now, I'm a match for the ration. Weather's open casket, or you burn my ashes. Know I'm long lasting, this life is real. And I'ma live it fast with no time to kill. I give a toast to the rhyme wave. It's the religion to the crime wave. You get your hustle on in 5 days. It's like Wonder Bread, so fresh. It got freaks looking for the style on MapQuest. I spin a Charlotte's Web, a silk screen in interior design. I like to watch a nickel turn into a dime in prime time. Rap cats see the seven sign. Spit the game to your heart, soul, and your mind. It was cracking like pistachios. Like Robert Redford, it's a natural. In the fast lane, it's faster, ho. I pop up like a pop quiz. The ghetto still full of rocks, kid. You get knocked at your socks, kid. About 4 to 5 blocks, kid. The homies popping at your knock, kid. I stand still like a statue, but at the same time run with a pack too. I whip a lasso, run through a castle. Money on the dash, yo. In NYC, jumping in the cab, yo. I fly low like a blind bird. They say in heaven, man, you chauffeur. If you prefer, it's like I'm beneath the underdog. Really live long when painting such a beautiful song. The cold game and everything's a dollar sign. And we focus straight ahead, that's the bottom line. This is my statement, converse to hatred. It's Bay Love, the area I was raised in. Leaving us all laced with instincts, impulse. Reacting in sync, inhale, endo. Make it go pop, everything else second. Stretch out the clock, I'ma live out every second. See my mama cry every time that she stressing. Mess with my mind, can't understand the message. Time is of the essence, nothing I can fall for. Ain't too long till I can really say I'm all yours. I'm gon' change, play it off with a giggle. Until then, I still split it down the middle. This is how we living. No niin. Niin. Siinä. Andre Nikatiina. Ja 8 Miles from the City of Dope oli kappaleen nimi. Oh. Nimi. Gei. Joo. Joo. Joo. Ja siis se oli Andre Nikatiina ja Egypto. Sanois mä sen jo. No nyt ainakin sanoit. Niinpä. Joo. Joo joo. No ei siinä. Nyt vaihdetaan sitten taas tuonne 60-luvun. No, puolen välin jälkeen, vuonna 66, julkaistiin levy If You Can Believe Your Eyes and Ears, jonka levytti The Mamas and The Papas. Tunnetaan ehkä jostain hitistä paremmin. Tämä seuraava kappale ei varmaan niin tuttu kellekeen. I Call Your Name, ja se on 4. kappale kyseiseltä levyltä. Mm-hmm. Tämmöinen. Mm-hmm. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? You know I can't sleep at night. but just the same, I never weep at night. I call your name. Don't you know I can't take it? I don't know who can. I'm not gonna make it. I'm not that kind of man. Don't you know I can't sleep at night? But just the I call your name. No niin. Kyllä. Joo. Tähän meinasi tulla hyvät spiikit, mutta nyt tiedätte vaan sen, että tämä oli Primal Screamia. Joo. Feel it, don't fight it. Selvä. Joo, okei. Okay. Ja kun lähetysaikakin alkaa olla aika finaalipuolella, niin ei tässä auta muuta kuin nauttia iltapäivä teetä Kinksin seurassa. Oho. Joo, Something Else by the Kinks, joka on vuodelta 67 ja 10. biisi. Afternoon. Ja 4. levy. Tii, ne. No mutta tältä se kuulostaa. Tea time won't be the same without Patana. At night I lie awake and dream with Anna. I think about that small cafe. That's where we used to meet each day. And then we used to sit a while. Yeah. for a tinfoil on your murdered soul. You can watch it all dance while your story gets smacked off your head. Go down a drum roll, blow your own soul. Then the minute self-inflict the crime. Go on, pull the trigger, this will be the last time. Siinä The Distillers ja The Young Crazy Feeling oli tämä kappale. Kyllä, kyllä. Ja lähetysaika, kun alkaa loppua, niin viimeiset biisit tulee nyt tässä sitten. Ja ensin tulee Earth, Wind and Fire vuodelta 75 ilmestyneeltä levyltään That's the Way of the World. Okay. Caribou Chaser, suluisa Jazzy Jam. Ja täytyy juosta lujaa oikeasti, jos tommosen antiloopin meinaat saada kiinni. Kyllä, mutta se on, en mä tiedä, heidän ongelma, jos se jatsailee siellä se antiloppi, niin se voi olla helpompi ottaa kiinni. Yeah. Joo, ja mikäs sen jälkeen? Laitetaan vähän Wu-Tangia ja One. Joo, Blood loppu. Under the Way. Yeah. Ja ensi viikolla taas. Hei. Joo, uudet seikkailut. Jep. Tai jotain. Moi. We'll be right back. be in my eye, you come from jungle. Coulda come from fire outside, you come from Tower Hill. One blood, one blood, one blood. I was rolling, showing my age, unshaven, rugged with my Timberland boots, that paid. I walk with a slight lean from the weight of my heat, giving the green to shine infrared beam at the street traffic light recorders, taking pictures of our corners, cameras on the side of the buildings, we destroy them, the chameleon throws cream to children out the window, we moving in unmarked vans, disguised as a light tan with plastic faces and rubber hands, fuck fame, I shoot a hole in a 50 cent piece to test my aim, I dare you call the guards in vain, not knowing the seriousness of this and why I came to earth feet first, I Daniel lion tame to the beat of the drum, no questioning to the session, I walk with gun, the magnum of buses head for many directions unknown, another statistic, change the ballistics on the nozzle, make them goggle and swallow, scrape the craters of the brain for data, old scriptures on withered paper, begin to take shape and form, when the guards get on and crash your college dorm. You coulda come from uptown, now you come from downtown, coulda come from Anatown, now you come from round town, one blood, one blood, one blood, the fussing and fighting, tribal war, racial war, God's blood, blood, blood. Now verse two, even more deadly than the first, unrehearsed raw footage. Part two for you, I get this dedication, Project Elimination, he's a burnt offering. Nothing up my sleeve, I'm just vanishing with the vanishing cream. Here's Jews to live by, identify before you enter and can't leave. We agree, fuck that, we waste no time in search of those who can't breathe. A bomb only has one time to explode. When I break, I'm taking everything, turn the city streets to dusty roads. Behold, it's return of the invincible toad. Root like Governor Tools and King Custom, who gave the order to bust them? Don't ask, this is genuine draft. Blueprint, ultimate legit, Sting International, Stone Love Classical, coming back to attack in Black Fatigue, Wu-Tang and Junior Reed. You coulda come from Lebanon, you come from Iran, coulda come from China, you come from Japan. One blood, one blood, one blood. You coulda come from uptown, you come from downtown, coulda come from Anatown, you come from roundtown. One blood, one blood, one blood. The fussing and fighting, tribal war, racial war, God's blood, blood, blood. Mothers fighting daughters every day, fathers fighting sons, sisters hating sisters, rappers getting murdered every day. You could have come from the Ima, you could have come from the could have come from fire outside, you could have come from the one blood. One blood, one blood. You coulda come from Brooklyn, now you come from Bronx. Coulda come from Queen, now you come from Jersey. One blood, one blood, one blood. You coulda come from Long Island, or you come from Philly. Coulda come from Connecticut, or you come from Overstock. One blood, one blood, one blood.